هجران دي درد وليلى درديكي اي شهيدا ملغري دي ادنو تجريكي اي شهيدا ملغري دي ادنو تجريكي اي شهيدا هجران دي درد وليلى درديكي اي شهيدا دیا دنو تجڑی گی اے شہیدہ ملگری دیا دنو تجڑی گی اے شہیدہ تروح دا ازادی وی تنغما دا انقلاب وی تروح دا ازادی وی تنغما دا انقلاب وی روح دا ازاد ایوی تا نغما دا انقلابی دا ننگ پا کرامو دی چی نازیگی ای شهیدا دا ننگ پا کرامو دی چی نازیگی ای شهیدا هجران دا درد و لیلا دردیگی ای شهیدا ملگری دیا دنو تجڑی گی اے شہیدہ ملگری دیا دنو تجڑی گی اے شہیدہ تلاڑل اشنا دا ابد جوندن پلوری تلاڑل اشنا دا ابد جوندن پلوری تلاڑل اشنا دا ابد ژوندون پلوری د ژوند خوږې شېبې دې رایادېږي ای شهیدا د ژوند خوږې شېبې دې رایادېږي ای شهیدا هجران دې درد ولیلا دردېږي ای شهیدا ملگری دیا دنو تجڑی گی اے شہیدہ ملگری دیا دنو تجڑی گی اے شہیدہ خیست دنگ زوانی دیل اس پیچلی دن نظار کرا خیست دنگ زوانی دیل اس پیچلی دن نظار کرا خایستا دنگ زانی دیل اس پیچلی دین نظار را دستا پخلا بدوی هم روانی گی ای شهیدہ دستا پخلا بدوی هم روانی گی ای شهیدہ ہجران دی درد و لیلا دردی گی ای شهیدہ ملگری دیا دنو تجڑی گی اے شہیدہ ملگری دیا دنو تجڑی گی اے شہیدہ احساس دی دا جہاد و شہادت منا لرلا احساس دی دا جہاد و شہادت منا لرلا احساس دی دا جہاد و شہادت منا لرلا که خدای کل دخمانان دنو شرمیگی ای شهیدہ که خدای کل دخمانان دنو شرمیگی ای شهیدہ ہجران دی درد و لیلا دردیگی ای شهیدہ ملگری دیا دنو تجڑی گی اے شہیدہ ملگری دیا دنو تجڑی گی اے شہیدہ ستالوان شان و شوکت تا حبیبی لاشکم سلام دائی ستالوان شان و شوکت تا حبیبی لاشکم سلام دائی تال ورشان شوکت تا حبیبی لس بسلام دی درویش دی پسیفت مدام غنگیگی ای شهیده درویش دی پسیفت مدام غنگیگی ای شهیده هجران دی درد ولیلا دردیگی ای شهیده ملگری دی آدنو تا جڑیگی ای شهیده ملگری دی آدنو تا جڑیگی ای شهیده هجران دی درد ولیلا دردیگی ای شهیده ملگری دی آدنو تا جڑیگی ای شهیده ملگری دی آدنو تا جڑیگی ای شهیده ملگری دی